Genel olarak kalınlığı 0,50 ile 1 milim arasında değişen galvaniz oluklar özellikle yapsat olarak yapılan binalarda müteahhitler tarafından tercih edilmektedir. Ucuz ve kullanışlı olan galvaniz oluklar çatıya uygulandıktan sonra ek yerlerine lehim yapılmaktadır. Sınırsız metrajda oluk üretimi yapılabilmektedir. Esnemelerde, darbelerde çatlama yapmaz. Galvaniz olukları iki şekilde ürün ve uygulama hizmetlerini vermekteyiz. Bunlar eksiz oluk ve bükümlü galvaniz oluklardır. Her iki oluk sistemini bu içerikten ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Eksiz galvaniz oluklar. Eksiz oluk ya da diğer bir ismiyle monoblok oluklar, makineden çektiği metal saca şekil vererek oluk formunu almasını sağlar. İstenilen ölçüde tam ve eksiksiz bir şekilde oluk imal edilmesini sağlar. Bunların yanı sıra oluk ekipmanları tamamen kaynaksız monte edilir. Bu da uygulama sürecinde oldukça minimum bir zaman demektir. Hızlı imalat, hızlı montaj, eksiz galvaniz derelerin en büyük artılarından bir tanesidir. Diğer avantajlarından bir tanesi de birçok farklı renk seçeneğine ve estetik bir görünüme sahip olmasıdır. Eksiz olukların avantajları: pratik ve hızlı imalatının olması, oldukça geniş bir renk yelpazesine sahip olması, montajında kaynak gerektirmemesi, dekoratif bir görünüme sahip olması, ek olmadan tek parça halinde imal edilmesi ve uygulanması, oldukça ekonomik olması. Eksiz galvaniz oluklarının kullanım alanları: evlerde, apartmanlarda, sitelerde, iş yerlerinde, fabrika ve imalathanelerde, cami ve ibadet alanlarının çatılarında, büyük kompleksli yapılarda, konferans ve çok amaçlı salonların çatılarında kullanılmaktadır. Her türlü çatıya uygun, tasarıma ve kapasiteye sahip bir çatı oluğudur. Bükümlü galvaniz oluklar. Eksiz galvaniz oluklar 30, 33, 37 cm kesit ölçülerinde standart olarak imal edilmektedir. Bu ölçülere ek yapılamamakta ya da ölçülerin dışına çıkılamamaktadır. Bu gibi durumlarda bükümlü oluklar tercih edilmektedir. İstenilen oluk kesitine göre imal edilen bu oluklar kaynak kullanılarak uygulanmaktadır. Albayrak yapı olarak oluk uygulaması ve satışı yapmaktayız. İsterseniz bizden oluğu temin edebilir, isterseniz de uygulamasını yaptırabilirsiniz. Oluk alanında kısa sürede tecrübesi ve kullandığı birinci sınıf malzemeleriyle marka haline geldik. Önceliğimiz sizlerin rahat bir yaşam sürmesi. Telefonlarımız 7/24 saat açıktır. İstediğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz.